بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را دادا الله دا كتاب آياتنا دي أو سيتي استاد رب دا طرفنا پتا نازل شوي دي هغه بالکل حق دي لكن استاد قوم زياد خلق نمني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هغه هم الله دی چې اسمانونه د داسې ذریعو نه بغیر ودرول چې هغه ستاسو په نظر راشي بیا هغه د خپلې بادشاهۍ په تخت کې ناستو او نور او سپوږمۍ د یو قانون پابند جوړ کړل د دې ټول نظام هر سیز دیو مقرر وقت پوری چلے گی او خاص اللہ دا دے ٹولو کارونو تدبیر کوی آغا نخی صفا صفا بیانوی دا پارا دا دے فتاسو دا خپل رب سرا دا ملاقات کولی یقین اکڑے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ او هم هغدي چې داز مکه خوره کړی دا پدې کې د غرونو میخونه خخ کړې دي او دریابونه پکې بیولې دي هم هغه د هر قسم میوه جوړې پیدا کړې دي او هم هغه په ورځ باندې شپه خوروي پدې ټول سيزونو کې لوی نخې دي د هغې خلکو دپاره چې هغوی د غور فکر نه کار اخلي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وګورئ په ځمکه کې جدا جدا حصی دي چې د یو بل سره جخت لګېدلې دي د انګورو باغونه دي فصلونه دي د کجورو ونې دي چې څو پکې د یو بیخ نه غړي راختلې دي او څو د یو بیخ نه یو راختلې ده ټول په یو قسم اوبو خړوبېږي لیکن مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر په دې ټولو سيزونو کې ډېرې نخې دي د هر خلکو دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کو چری تو تعجب کوے نو د تعجب قابل خو د دې خلکو دا وینا ده چې کله مونږه مړ شو او خاور شو نو آیا بیا به د نوي سر نه را پیدا کیږو؟ دا هغه خلک دي چې د خپل رب سره کفر کړی دی. دا هغه خلک دي چې په ستونو کې پټۍ پرتې دي. دا دوزخیان دي او په دوزخ کې به همیشه اوسیږي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دا خلق دا نیکی نمخ کی دا بدعی دا پارا تلوار کوی حالانکہ دا دوی نمخ کی چی کم خلق پا دے لار باندی تلی دی پاہوی باندی دا اللہ دا عذاب عبرتناک مثالون تیر شوی دی. حقیقت دا دے چی ستارب دا خلق دا ظلمونو کولو باوجود دا غوی سر دا مافی نکار اخلی او دا هم حقیقت دے چی ستارب سخت عذاب ورکون کے دے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دے کم خلکو چی ستا د خبری ملنو نا انکار کرے دے دوی وائی چی پدی سڑی باندی د خپل رب د طرف نا سنخ ولی نازل نشوا تو خو صرف خبرداراون کیے او د هر قوم د پارا یو لار خودن کشتا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هر حامل خزی د خیچ نه خبر دے سچ پاغی کی جوڑی گی داغے نہ ہم خبر دے او چسو کمے زیادے پاغی کی رازی داغے نہ ہم خبر دے دا ہر سی دپارا داغ سرا یو مقدار مقرر دے. عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال. ہغا پپٹ او پخکارا پا ہر سیز باندی عالم دے ہغا لوئی دے او پا ہر حال کی دا اچت شان خاون دے. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فتاسكي كسوك پزور خبری کوي او کو پرو او کو سوک د شپې په تیار کې پټ شوی وي او کو د ورځې په رڼا کې روان وي داغه د پاره ټول یو شان دي. له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من ده هر سړی نه مخکی او رستو داغو مقرر کړی شوی نگرانی فرښتے لګېدلی دي چې د الله په حکم داغو حفاظت کوي. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت تر هغې نه بدلوي تر څو چې هغوی په خپله خپل صفتونه نه بدلوي او کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت راوستلو فیصله وکړي نو بیا هغه د چا په واپس کېدو نشي واپس کېدی او نه د الله په مقابله کې د داسې قوم څوک مددګاران او ملګری کې دی شي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هم هغه دی چې ستاسو مخې ته برېښنا زلوي چې پلی دوی ستاسو سره یره هم وي او امیدونه هم. هم هغه دی چې د اوبو نه ډکې وریځې اوچتوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. داغ د هم سره داغ پاکی بیانوی او فرښتے داغ د هیبت نا رپیږي او داغ تسبیح بیانوی. هغه تندرونه را لیږي او اکثر دا تندرونه چې پچارا غزول غواړي نو عین په داسې حالت کې پیرا غزوي چې کله خلق د الله په باره کې جګړې کوي. واقعي چې داغ تدبیر ډیر زبردست دی. له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هم هغه ته आवाज کول په حق دي. پاتشوي هغه نوري هستياني چې دا خلق الله پرېګ دي او هغه ته आवाजونه کوي نو هغه له دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولی. هغه ته आवाज کول خدا سي دي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خواري کړی او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خلې له راشي. حالکه اوبو هغه له ورتلونکي نه دي. هم دغه سي د کافرانو دعاګانې نور هیڅ نه دي، بس یو خطا غشې دي. آیت سجدہ. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال. هغه هم الله دی چې د ځمکې او د اسمانونو هر سیز ورته په خوښه او په ناخوښه سجده کوي او د ټولو سیزونو سوري سحر او ماخام هغه ته تیږي. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. د دوی نه تپوس وکړه چې د اسمان او د ځمکې رب څوک دی. ورته وایا چې الله دی. بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت دا دی نو آیا هغه تاسو پرېښودو او داسې معبودان نظان لا کارساز جوړ کړ چې هغوی پخپله هم د خپل ځان دپاره داسې نفع او نقصان اختیار نه لري. ورته وایا چې آیا ړون او سترګو والا برابرې دی شي؟ آیا رڼا او تیارې یو شان وی؟ او کدا سندا نو آیا د دوی جوړ کړو شریکانو هم د الله په شان څه پیدا کړی دي چې دا غي په وجا په دوی باندې د تخلیق یعنی د پیدایش معاملې شکمن نشوا؟ ورته وایا د هر څه خالق صرف الله دی او هغه یو دی په ټول باندې غالب دی. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله د اسماننا عبورا ورولي او هر لخته او نالي د خپل اندازه مطابق دوبونه ډکی ډکی او بيدلې بیا چې کله سیلاب را پورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل او هم دغه زګونه په هغه وسپنو باندې هم راځي کم چې خلک د کالو او لوخ وغیرہ جوړولو د پاره ولي کوي په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل معاملې واضح کوي چې کم زګ دې هغه الوزي او کم سیس چې د انسانانو دپاره فائدہ مند دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي دغه شان الله په مثالونو سره خلق په خپل خبره پوه کوي للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد کم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو دا غوی د پاره بهتري ده او چا چې دعوت قبول نکړو هغه کو چې د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کړي نو هغه به د الله د عذاب نه د بچکی دوه د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکولو ته تیار شي دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوځ دی دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ آیا دا سنگ کی دیشی چی کم سڑے ستا درب دا کتاب چاہو پتا باندی نازل کڑے دے حق بنی او کم سړی چې د دې حقیقت د طرف نه لوندې هغه دواړه یو شان شي نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلوي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق او دا غوی کار داوی چې د الله سره خپل وعده پوره کوي هغه د مضبوطوالي نه وروسته نه ماتوي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب داغوی طریق داوی چه الله د کمو کمو رابطو برقرار ساتلو حکم کرده ده هغه برقرار ساتی د خپل رب نه یریږي او د دې خبرې نه یره کوي چې حسینا سخت حساب ورسره وکړي شي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. دا غوی حال داوی چې د خپل رب درزا د پاره د صبر نه کار اخلي مونږ قائم وي مونږ چې کم رزق ورکړې دې دا غینا پخکارا او پپټا خرج کوي او بدی په نیکی سره دفع کوي د آخرت کور هم د دې خلکو د پاره دی یعنی داسې باغونه چې دا غوی د همیشه اوسېدو ځای بوي هغوی به ورته په خپل هم داخليږي او دا غوی په پلرونو نیکونو کې او داغوی په خزو او داغوی په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم هلته داغوی سره ځي فرښتې به د هر طرف نه داغوی د استقبال دپاره راځي او هغوی ته به وایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده تاسو چې په دنیا کې د صبر نه کار واغستو نو د هغې په وجه نن تاسو د دې مستحق شویئ نو څومره ښه دی دا د آخرت کور والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتشو هاغ خلق چې د الله وعده د مضبوطولو نه رستو ماتوي او هاغ رابطه پرې کوي د کومو د یو ځای کولو چې الله حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي هغوی د لعنت مستحق دي او د هغوی د پاره په آخرت کې ډېر خراب ځای دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دا الله چې چاله خوښوي هغه له فراخه رزق ورکوي او چې چاله خوښوي هغه له محدود رزق ورکوي دا خلک د دنیا په ژوند کې خوشاله دي حالانکه د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مگر لږ سامان دی. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دی کمو خلکو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت منلو نه انکار کړی دی هغوی وایي په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه څه نښه ولې نازله نه شوه ورته ووایه چې الله څوک غواړي هغه بیلاری کوي او هغه خپل ځان طرف ته د ورتلو لاره هغه چاته ښیي څوک چې د هغه طرف ته رجوع وکړي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هم دغس خلق دي هغوي چاچی د دې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت منلې دی او دا غوي زړونو ته د الله په یاد سره اطمینان نصیب کیږي. واورئ خبردار شئ د الله یاد یو داسې سجده دی چې په هغه سره زړونو ته اطمینان نصیب کیږي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بیا چې کوم خلکو د حق دعوت ومنو او نیک عمل وکړو هغوی ښه نصیب دي او دا هغوی دپاره ښه انجام دی. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددے شان سرا مونگتو درسل په حیثیت لےگلی یہ یو داس قومتا چې مخ کتری ډیر قومونه تیر شوی دی د پاره د دې چې ته د خلکو ته هغه پیغام واوروي کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دی په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوی دی دوی ته وایا چې هم هغه زما رب دی داغنه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هم پاغه باندې ما بروسه وکړه او هم هغه زما د پناه ځای دی. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او صبح شوی بے کو یو داس قرآن نازل کری شوی بے چی داغے پتا قصرا غرون روانے دلے یا زمکش لے دلے یا مړی د قبرون راوتلی او خبرې کولی دغه شان نخی خو دل خو سګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي. آیا مؤمنان د اوس پورې د کافرانو د غفتنې په جواب کې د سنخی د ظاهرې دو په امید ناست دي او هغوی د دې پوهېدلو نه وروستو نا امید نه شو چې که چېرې الله غوښتلی نو ټولو انسانانو ته به هدایت کړی وي. کم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړی دا پاغوی باندې د خپل عملونو په وجا سنسو افت ضرور راځي یا دا غوی د کور خواته چرته نازلیږي دا سلسله به هم دغسې روانه وي تر هغې پورې چې د الله د وعدې وخت پوره شي. یقینا چې الله د خپل وعدې خلاف نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تان ولاندی هم پڑیرو پیغمبرانو پوری ٹوکی شوی دی لیکن ما ہمیشہ انکاریانو لا مولت ورکلو او اخر می بیا راونی ول بیا گورے چی زما سزا سمر سخت وا. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آيان هاغ الزات چې د یو نفس په عمل باندې نظر ساتي داغه په مقابله کې دا بے باکی کیږي چې خلکو داغ سره سی شریکان جوړ کړی دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچری واقعی هغه د الله خپل جوړ کړی شریکان دي نو لکشان نمونه واخلای چې هغه څوک دي. آیا تاسو الله ته تا دیوې داسي نوی خبری خبر ورکوي چې هغه ته په خپل ځمکه کې معلومه نه ده؟ آیا تاسو بس هغه خبرې کوئ کمی چې مخلیل راشي؟ حقیقت دا دی چې کم خلکو دا حقیقت منلو لا انکار کړی دی داغوی د پاره خپل مکرونه خاصتخ کار کړی شوی دی او هغوی د نیغې لارې نه منع کړې شوي دي. بیا چې الله څوک ګمراهۍ ته ورګزار کړي نو د هغه دپاره هیڅوک لار ښودونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. دا داسې خلکو دپاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. د الله نه د یریدونکو خلکو دپاره چې د کم جنت وعده شوي ده د هغې شان دا دی چې لاندې ترې نهرونه بهیږي د هغې میوې همیشه دي او سوري لی زوال نشته. دا انجام دی د متقیانو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام دا دی چې د هغوی دپاره د دوزخ وور دی. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی د دې کتاب نه کم چې مونږه په تا باندې نازل کړی دی خوشاله دي. او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني. تو ورته صفا صفا وایا چې ما ته خو صرف د الله د بندګۍ حکم راکړی شوی دی او د دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغو سره شریک جوړ کړم. نو په دې وجه زه د هغو طرف ته رابلل کوم او هم د هغو طرف ته زما رجوع ده. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. دده هدايا سرا مونگا دا عربی فرمان پتا باندې نازل کړی دی. اس کچری تو د دې علم باوجود کم چې تا ته راغلی دی د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نه ستا څوک ملګری او مددګار شته او نه څوک تا داغونه بچ کولی شي. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب. ستان مخکې هم مونږه ډېر رسولان لېږلي دي او هغوی مو بال بچواله جوړ کړي وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر سو نخ پخپل راوړې وي. ده هر دور ده پارا یو کتاب ده. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله چه سغواری هغا ختموی او چه سغواری هغا قائم لری. أم الكتاب هم دا غصر ده. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکم بد انجام خبر چی مونگ دے خلق لور کو داغے سو حساب کومنګا ستا په ژوند کې تا ته اوخیو یا کو داغه دراتلو نه مخکي مونږ ته پورته کړو خو بهر حال ستا کار صرف پیغام رسول دی او حساب غستل زمون کار دی. اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا دا خلق گوری نا چه مونگ پا دیس مکا باندی را روان یو او دا دا هر طرف نا را تنگوو اللہ حکومت کوی حسو داغو پا فیصلو باندی دوباره نظر اچون کے نشتے او پا حساب غستلو کی داغو وقت نلگی. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ددوين مخي جي كم خلق تير شوي دي هغوي هم لوي لوي تدبيرون كري دي لیکن اصلي فیصله كون کے تدبير خو تول دا اللہ پلاس کی دے هغه ته معلوم دی چې څوک څه کارونه کوي او ډیر ضربا دا د حق نه انکاریان اوویني چې انجام با د چا خوي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دا انکاریان وای چې ته خو الله نه را لګلې ورته وایا زما او ستاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده او بیا د هر هغه سړي گواهی کافی ده چې هغه د آسماني کتاب علم لري.